तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में सवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। मेरा वक्त गुजर जाता है।